پل ملک لاس اتلل نہ کسی جیو یو کالج کیوں لگولی نو ترجمان خود جب ہوئی نہ بھائی پابندی لگول جب یا بدا دل تنا اور لکھی دا بدل تنشی اور لگولے ادا بدلتا نہ اوری دل کی سورہ آل عمران کی رد دا نصرانیت مکمل طریقی سارا حضرت شیر رحمہ اللہ بھی ہندوستان کی انگریز عیسائیان اگئی او پادری پیدا کرے ہو او دا دا 1860-61 واقعہ دا سن 1860-61 اگر پادری باندھی اگئی ڈیر مان لگولے ہو او تیار کرے ہو دیتا کہ دا تمام مذاہب کاغ بت مت دے کاغ دا ہندوستان دا ہندوان مذہب دے کار سکھان دے کاغ یہودیت دے یا نور مذہب دی یا دین اسلام ناگران جی کوشش کرو آگے تیار کرو ٹول مذہب رد کو ہندوستان کی اعلان اش چدا شان پپلان کئی رد باندھ با شروع کی تھی او پادری با دا آر او رد دا یو یو دین او دا مذہب رد بکئی نوا کا مذہب خلق اگر بیا تو فل دین حقانیت ثابت ہے اور رد بکئی تو پادری کا مذہب باندھے اور تو پر مسلک او یا تو رد نشی کو لے نیا بد پادری مذہب قبل رد د یہود د ہندوانو د مذہب ردو بل اور رد سکھانو بل اور رد یہودیت بل اور رد بل پاخیری رضوان بھی اعلان اسی سواب دین اسلام رد کیجی مسلمانان دیا دفل مذہب حقانیت ثابت کی اویا با پادری دین نصرانیت و قبل مسوال اچیاد کی تو نمشورہ اس وا سواب دو دو دلائل رد سوکھ گئی دو مذہب رد بسوک گئی اور دو دین اسلام حقانیت بسوک ثابت ہوئی مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ اوے علماء دیوبند منتخب دو دید پارا او پادری اوج کلب دین اسلام مان رد کو نو مولانا رحمت اللہ ناستے کلچ پادری خپل بیان پورک او کینی نوی حل من مباردن فیو باردنی شتد سو مقابلت ان کے جاوز ما مقابلو کی پادری کی ناستی دو او مولانا رحمت اللہ کی رانوی اگر آپ او دا پادری یو یو اعتراض راخلی او داغی رد کئی یو یو اعتراض راخلی او داغی رد کئی او دوبارے دا دین اسلام حقانیت اگر ثابت کو پادری چکل راوے اعتراضوں تو کا تیزل او لا جواب شو نو پادری آگا ہوا تھی تو آگا انگریزان سرے ہو نارا گئی پٹ پپٹا ارے دادا گئی نہ رسخت کو آگا پستم تنی تھا تم کو استنبول تو رسید پستم تنی تو رسید او مولانا رحمت اللہ پسی پولیس را رے فاللہ اگر پولیس پا نظر ماندرانو استی دے پلکور کی پٹ شو او بیا پٹ پا پٹ واندی ہوتے دے او دوشان اتلو آخر دا چھے مچی تر سیدلے رے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی سارا او کل چی پادری اس تنتونی ترسی دل نحل پہ دا بازار گرم کرے دے او ایدی جذب ایدی مذہبون رد کون نیاد خلق دستل مذہب حقانیت ثابت ای او یا باغی لگنو نصرانیت با قبلی نو درشانی یو یو ردی دی یو یو مسلک داغی ردی کو فسادات بددین اسلام رد گئی نو پا ترک استنبول کی دا خبری وی چی دا مفتی دے او دا قاضی دے حکم چی علم دے چی دا خسم داغ دلائل معلوم کا او داغی جواب کا داغی ابطال کا او دخل دین اسلام حقانیت ثابت کا دمر خبری التنوی نہ ایو لگی دل او مکی تے خبر راولی گلو چی تو دل تکی دا شکم عالمی چیاد اگو ردو کی دلی پادری نمولانا رحمت اللہ فالت رسید لیو نائی وردوی کسب وی درغل بھائی او دعوت دلائل و جواب بکئی مولانا رحمت اللہ لاؤ ورتوی پادی لو آئے چت رد کوا دین اسلام رد کو زمون ملا روان دے رب بیا جوابون کئی ناوی دن مکہ خوش را ناغ خب اغرمباری باندی رد اکد دین اسلام او دے بائی باندی اعتراضون اکل مولانا رحمت اللہ دے پردی پنا ناستو کل چی پادری سنگا کی ناستی دے او اخیر کیوں سوچتا چی زمان سر مقابلہ اکدی مولانا رحمت اللہ دے پردی نراواتی دے آج اوڑے شروع اکڑا او سن چی پادلو کا دلچی دارا پسید کم رہنا رکس رہو رسید نا اولا جید او دسماتی بانکڑا او دشاہی دربار چٹائی او پسین باندی دسین دپا سوی دریاب دپا سوی نا غلارو او دسما تھی ماتول ببانا باندھی او سن کے ٹوٹ کو مولانا رحمت اللہ لگی داغت دلائل جواب او الٹے پاگ باندھے تراز اکل او دین اسلام حقانیت ارے ذکر کو حضرت شیر رحمہ اللہ بھوی پادری برازی او دا مولانا رحمت اللہ چیرانوی داغو جواب بکی اغلاو رکش او مولانا رحمت اللہ چیرانوی اغا اختل تردید تا او دا دین اسلام حقانیت اور ابطال دو نصرانیت تاویل ترتیب ورد اور داوین کتاب تصنیف کو اظہار الحق للخلق اظہار الحق للخلق دو جلد کی کتاب اور دو کتاب اگر اس مختصر کرے عرف او مختصر اظہار الحق ارے چاپ کرے ہوئے اما سرشتہ تم کی تفصیلی میں نارنشتہ دے اور دا کتاب مولانا رحمت اللہ چیرانوی دا محفوظ کرے رے او اغسطے رے دا ال قول الفصیح الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب دے سلور جلد چلے او من سرشتہ دے دے داغین راضستے دے اے دے داغا چاہتے کتاب میں راضستے دے جس تاکہ مشر ملالی کلی چکہ چاہا امام ابن تیمیت شیخ الاسلام میں نا کافر دے دے داغا کس دے کتاب میں راضستے دے نو دی صورت کی رد دے دے دے نصرانیت داغا اظہار الحق للخلق داری اردو ترجمہ اگر کراچی تقی عثمانی سے دکڑے گا اور اگر دری جلد کے شائع کرے رہے بائبل سے قرآن تک چنن انجیو اگر قرآن کی دین اسلام ددی ابتال کی عہدہ غلط دین ثابت کی واغی نیل ولی کتاب چل مرالی جیسے چل مرالی دا بائبل سے قرآن تک یعنی در اظہار الحق للخلق دائی کتاب سے چل مرالی نصورت کی اس بات دا مقاصد ارباؤ مذکورہ ہوگئے کم چی مخ کی صورت کی تیر شو فضیادتی بس او تفصیل سارا داداول دا صورت او ربط دا صورت دا دے چیو خدا دے چی بیان دا دا دا مقاصد ارباؤ چوکم مخ کی ذکر شو فضیادتی تفصیل و وضاحت سارا دویندا پاخر دا صورت کی ہوئی فن سرنا علی القوم الکافرین اللہ زمونگا امداد جو پا قوم کافر باندے نو دا صورت پا مسلید توحید باندے شروع شو موسط دا زمان نصرت و امداد دا ودا دا چا سرائی چا غمانون کے دی مسلیمی چا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم یاد رہے مناسبت داوے چا ملکی صورت کی عام خطاب دے یہود و سرا او پا دی صورت کی عام خطاب دے نسوارا و سرا درہم مناسبت دا دے چھ ملکی صورت آئی کی مسئلہ توحید ثابت اشوا نو پا دی صورت کی جواب دے شبہی دے نسوارا و دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے اور اغی الہ دے بل مناسبت دا دے کہ ملک کی صورت آغا ختم شو فدعا باندی کہ فانصرنا علی القوم الکافرین او دا صورت شروع شوے دے پا امداد کافر باندی کہ اللہ بستاس امداد دے پا غی باندی فجہاد باللسان او سنان دعاو بانے چطبہ جہاد باللسان رے او جہاد بکے بطور بانے انو اللہ بستا امداد کیا بل مناسبت دا دے چمز کی صورت داری پاخر کی یا پاول کی صفات دید مومنان او دا سورہ آل عمران پاخر کی صفات دید مومنان نمر کی صورت شروع شے پا صفات دا مومنان او دا صورت ختم شے پا صفات دا مومنان بل مناسبت دا دے کہ منہ کی صورت کی ذکر تو شہدا ہو. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. او دي سوره آل عمران جوي يرزقون فرحين بما اتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم نجوال سورتون کے ذکر دے شہداء. بل مناسبت دار چمر کی صورت کی ہوئی تو بیان دا واقید طالوت کی. واللہ یوتی ملکہ من یشاء. اللہ ورکی بادشاہی دنیا پل چالے کے فغشی. او دی صورت کی وئی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنبع الملک من من تشاء. دا جانی ملک کی صورت کی بیان دا مسئلی دا حج و دا عمری تیرس. واتم الحج والعمرة لله. او دا شان الحج والحر معلومات. او دی سورت سلورم سپاری کی بیان دے دا مسئلے دا حج. چ اللہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. دا شان مخ کی سورت کی اللہ بقرہ کی یہود بیانو کو اور آغی خباستونا او پلیتی ذکر کری. دی صورت تن دی یہودو دا آغی خباستونا او پلیتی ذکر کری. واللہ وی لیسو سواعا ندی لی برابر باگ پکی صحیح خلق شتا دے لگتر بیانی سورہ بقرہ کم شروع کہ اللہ بھی والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ الحق من ربہم یا یعرفون یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ندوار سورتن کی رد دغا یہود فاغی کی جکم صحیح خلق دینا داغی ذکر امکڑے دے. دغا شان ملک کی سورت کی اللہ کو قرآن کریم بارد ہوئی انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. او بدی صورت کی بیان دا قرآن کریم چلاوی وانزل الفرقان. درشان نور مناسبتون انبی لکمل کی صورت کی رد دو الہ دا یہودو نو بدی صورت کی رد دا الہ دا نصواراو. نسی صورت کی رد دے الہ دے یہودو تو بدی صورت کی رد دے الہ دے نصواراو. او یو اسمی ربط اغب ذکر کو چی ایاک نعبدو ولا نعبد البقرت کما عبدت الیہودو ولا نعبد عیسا کما عبدت النصار. اللہ مو بخاص تا عبادت کو دو عبادت بن کو لکت یہود چکو او دو عیسیٰ علیہ السلام عبادت بن کو لکت نصواراو چکو. اللہ پوئیدی پمانا دی الفاظو اللہ دے موجود نشت ایسو کارساز حاجت رو مددگار اللہ مگر دوئے واللہ دے الحیوم چی ہمیشہ جوان دے دے القیوم او ہمیشہ اولار دے پا تقدیر مخلوقات وان دے الحیو چی ہمیشہ جوان دے دے داسے چی مرگ پی نرازی زوال پی نرازی یادا مانا دا چی الحیو ہمیشہ جوان دے دے مطلب دا داسی جوان دے دے چی ابتدان لری منگاو تاسو جوان دیو پا ابتدا مو دے یو اخنا شوی دا انتہا بکی بھی پا یو اخوان دے. اللہ غزات دے سورہ حدید کی راضی ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن. درشانی سورہ فرقان کی راضی اللہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. ذان اس پارا پر جو اندیا غزات باندے چیزاغد حیات امتحان اشترے اوان مرگ نرازی. دوشانی القیوم چاہا ہمیشہ اولار دے پا تدبیر دو مخلوقات واندے بل مطلب دا مخلوق چیسے کئی ناغتے حاضر دے و نگران دے سورہ رات کی راضی اللہ وی افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت مطلب دا تمام مخلوق واندے نگران دے دوشانی القیوم چاہم ہمیشہ اولار دے پا تدبیر دو مخلوقات واندے مطلب دا اللہ کا ذات ہے چاہم مدبر دے ہم مدبر دے دار سو تدی تائید سو ہے یونس کی راضی قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر مطلب دا تدبیر دار یو کار سو کئی فسیقولون اللہ نزل علیکل کتاب علیکل اللہ پتاوانی کتاب بالحق دا پار دا بیان دا حق دے دا پار کی حق کارشی بالحق مانا کئی پادل و انصاف کرا یا بالحق مانا دے دا پار کی حق کارشی مصدقا تصدیق کا ان کے لئے لما دا کتاب بینے دے ہی چی دروان دے دے نمانا پا توحید کے تصدیق کا ان کے مخیم کتاب پا توحید کے دے مانا پارک تائید پوری نصور بنی اسرائیل والکراری دو ایم آیت دے اللہ ویو آتینا موسیٰ کتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا اور کرم موسی علیہ السلام تے کتاب او گردولوں دا ہدایت دے پار دے بنی اسرائیل مسئلہ پر جدا ہو اللہ تتخذو دا چمنی سے سی واز من وکیلا بن سو مددگار بزرستا سو مددگار ما بے زمان بن سو مددگار مشتریا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَأَيْتَ اللَّهَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ دَلِيلُ عَقْلِهِ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ دَلِيلُ وَحْيِهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ دَلِيلُ نَقْلِهِ مِنْ قَبْلُ مُخْتَلِفِينَ هُدًى لِلنَّاسِ هِدَايَةُ بَارِدِ الْخَلْقِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ أَوْرَأَيْتَ اللَّهَ الْفُرْقَ وَأَنزَلَ قوم جو کتاب پر میند حق و باطل کیا یا مانا اللہ را لکلی موجزی تو قرآن کریم بارک وی نزل علیک الکتاب تو تورات و انجیل بارک وی وانزل التورات یو تنزیل باب نگر و بلد انزال باب نگر دا وجدہ دا چھ نزل مانا لگ لگی را لی بلے دے بتاوان دی کتاب دلوش کالا دی برابر شہر دے او انزل مطلب دا دے چی یک دم یک مشت را لی دلے دے مانا پا یہود لی تورات انجیل را لی دلے دے لیکا سورہ فرقان کی امدد کا اعتراض ہوا چونی نشی را لی گلے پتی پیغمبر مان دی دا قرآن کریم پا یہود الوان دے نا اللہ دا بھی جواب کیا مونگے دا شان لگ لگ رالی بلی نصبت دی فعادتا ورطلناہ ترتیلا ولا یاتونک بمسرین اللہ جہناک بالحق و احسن تفسیرا او سورہ حامین سجدہ کی رالی جواب اللہ دا سکے چما موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکڑے ہوا یو ظلمان من افخت لفظی ہے ایک اختلاف کرے شروع مطلب رہا دیدنی تورات من لے چی دا قرآن کریم بہو منی ننی تورات من لے انہوں دا قرآن کریم منی ان اللہ دین اقیننا کسان کا بروچ کفرے کردے بے آیات اللہ پایاتون دا اللہ باندے تپارا دید آزار سخت اللہ دے زورا ورخاون دا بدلے اوستو مطلب دا تخویف دے خدا دا سی تخویف دے دنیا انتی اغسطی ریشی نوفر انتی اغسطی ریشی یا دلیل اقلی ان اللہ یقینا اللہ لا یخفا علیہ شئ پٹ نشی پاتی کے دی پدی اللہ باندھے سے شیخ الارض بل مگج والا دی سما اون باسمان کی مطلب دا دا سی ود اللہ دی جی پاہ باندھے سے شیخ پٹ نشی پاتی کے دی نفر مگج اون باسمان کی دانچی داد مخلوق سی ود کی دی شیعہ چیزی جی برکت کی ہو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ پنین کی مقابلہ وقت مجھے برجا جنگی زمال آسکی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ چپا یہ تمام دنیا نظر واچو ہر سپ اخبل اخبل رائبانی صرف پوری جال ہے کہ جن آ گئی ہوئی بڑے وی سالہ سکی داغ آ گئی سیدا سکل رشیا داغ آ گئی بس ان اللہ لا یفعل علی شیء دفنے سی بات دے اگلا ورکو دفنے سی بات دے اگلا ورکو کوئی کیا والا ہوئی خدا اس کو چوٹ کا ہوا ہو کوئی جوس کا ہوا تمام دنیا نظر واچ ورس برابر جنت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ گٹل پری بند دیرو گپ سر کی لگے متاثبت اللہ رباد جلائے فانے سے پر نشبادی کے لئے بدوائن سے شے پر مگر جون پاسمان کی رد دھر نصرانیت دیو جن مفسرین وائی مفسرین اغد دی آیت لان دی وائی چو والمسیح ابن مریم یقفالہ اشیاء الا ما علمہ اللہ فلم تتخذونہ الہ من دون اللہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ انوار بیان کوئی عیسیٰ ابن مریم آغا باندے دیر سی بنا پڑ پاتی کی دیش مگر آغا جو پوور کی اللہ آغا تا چا اللہ پوور کرد آغا پی پڑ نشی پاتی کی دیر نتاس اولی اغلا مددگار وائی سواد اللہ نا هو الذی دا اللہ آغا ذات دے یو سوہ رکم شف نگر کے تاسو تفیل ارقامی پگیڑ میندو کی کہے فیشا سرنگ کی وخی دی اللہ مطلب دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر الہ نشکی دے اگر مصور دے اگر تصویر اللہ ورکے دے چا باندی کی رحم مشتملی نا اگر الہ نشکی دے هو الذي قال لا بد صوركم في شب نظر كي تاسو تفي الأرحام فجير دمين دو كي كيف يشاء سرنگ جي خوخي دي الله مطلب دا خيستا شكل والا بدرن شكل والا داشانيا لوي اندامون والا داشانيا روكي قد والا خيستاو يا بدرنگ یا خیستا ہو یا بدرنگ تفسیر بیضاوی بلکہ امام سمرقندی مانا گئی فل تفسیر سمرقندی کے اے یخلقکم کیف یشاء کثیرا او طویلا حسنا او ذمیما ذکرا او انثا ویقال سعیدا او شقیا مطلب دا اللہ فخر چال لنڈ قدور کی چال اگت قدور کی سوکھ خیستا پیدا کی سوکھ بدرنگ پیدا کی سوکھ ناری نہ پیدا کی سوکھ گنا نہ پیدا کی میادہ مانا تھا کہ سوکھ نے بخت پیدا کی نسوکھ بد بخت پیدا کیا کہ رستو سورہ مومنون کے وہ ہوا کہ صاحب کی اللہ چولے شی کی سلور خبریں اڑی کلیشی سلور خبریں اڑی کلیشی وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگلا اللہ تصویر ورکڑے مندارا شکل ورکڑے رے آغا الہ نشکے رے ذکر الہ آغا چالن وئی چا اگلا شکل ورکڑے شوئی چا اگلا شکل ورکڑے شوئی تاشان جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغا ابن اللہ نشکے رے ذکر چالا جی شکل ورکڑے شو شکل والا ورکڑے شو ناغلہ کو شکل ورکولے شو پا دیڑا دا مور کے نہ غائب نشی کی دے بلکہ اغا مصور دے چالجی تصویر ور پیش آغا مخلوق دے اغا الہ نشی کی دے دغشانی دے ابن وکن دے وکا شکل ورک ان کی تا اب نویا شکل ورک ان کی تا اب نویا چالجی شکل ور پیش آغل دد ابن نویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نوے والذي ذا الله رضا تجي شنور کے تاو تو بغیر میں دو کی کے ہویا شا سرنگ جو ہوئی ذا اللہ مندو دا ہوئی دو رنگوں نہ او تجی سمونو نہ لری مانا تائی کو گورا سورہ روم جو سن پیاد دے آیت گورا آیات گورا دوشتم ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین او بازی دلائل رضی اللہ نے پیدا کہ اندہ سمون ندر مجھے اختلاف دے جب استاس ہو دے ادھرنگل استاس ہو دے یقیناً بدی کہ خان مساد لائن دی دپار راب کو دپار دمولات اللہ الہ نشتر سوکار ساد حاجت رو مددگار اللہ مگر دغیو اللہ دے العزیب چزور اور بے الحکیم او دے حکمت والا دے اس جواب دے شبید نسوارا ہو چھ لفظ دے بن پہ انجیل کداد متشابہاتو نہ دے هو الذي ذا الله غزاد انزل عليك الكتاب اجرا لكل بتاواني كتاب منه بعض دي كتاب آيات محكمات آيات نبي محكم بصفل مانا كي هن أم الكتاب جلال اصل الكتاب وخر متشابهات او نور دي اشتباه كي جول كي بندل را مطلب دا كي دي دسمانا والما اشتباه كي جول كي بندل را حضر شیر رحمہ اللہ وی طول آیاتنا دو قرآن کریم اغا محکم دی یا طول آیاتنا دو قرآن کریم اغا متشابی دی یا بعد آئین محکم دی و بعد متشابی دی نو طول آیاتنا محکم دی سورہ ہود دورا سورہ ہود طول آیاتنا جانا اغا محکم دی سورہ ہود اول دورا الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ پوری جی بمانا دی الفاظ دا کتاب دے چی دے حکمت نا دے کڑی شویری آیات لے دی آوازی کڑی شویری من لدن حکیم خبیر دے طرف دے حکمت والا و خبردار بادشانا نو احکمت آیاته محکم کڑی شوی دی آیات نرے مطلب دا اس پا آئے کہ ستبدیر و تبدیل دا پگیر شیراد لے کم سنس کا پگیر شیراد لے بلکل جسنگ جنہ بانی محکم کڑی شوی دی آیات نرے طول قرآن کریم اغم متشابہ دے سورہ گمار و بورا آیات بورا سورہ زمر آیت گورا دروشتم عبارت اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تبشر منہ جلود الذین یخشون ربہم دروشتم عبارت آخر اللہ را لگل ہے احسن الحدیث خیستا خبرا کتاباً کتاب دے بدل دے احسن الحدیث نمانا اللہ نزل کتاباً آگا نزلے روڑے مانا لگ لگی آلے گلے فیوزلی نزل آلے گلے متشابہن اشتباکے چونکے دے بندل را دس ہوا ہے متشابہن متشابی کتاب دے مسانیہ مقرر مقرر دے مطلب دا متشابی دے آیاتنا دے یوشان دے آیاتنا دے مسانیہ مقرر مقرر دے نطول قرآن کریم متشابی لکا دایت طول قرآن کریم محکم لکا سورہ ہود وال بعض محکم او بعض متشابی لکا سورہ آل عمران من ہو بعض دین آیاتنا دی محکماتن مضبوط بخ پلا مانا کی ہن ام الکتاب یا چداد اصل کتاب بس یو مانا ہے دا فقیقن سے اشتبا نشتا دے و اخر متشابہات او نور آیاتنا دی اشتبا کے چون کی بندلا چردی مانا سوکما لکا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ يَا اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ دَا أَغَى آیاتنا دی چدا متشابہات دیا بندن پوئی دی چدی بے سمانا حکم زدل تا سمانا حکم مباشر الہی ظاہر مانا داو داوی مطلب جن آغا اللہ تسپارن لی حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی منگا موصوف نبی جدلن منگا صفت بس بیان کو منگا اللہ نبی جدلن موصوف منگا دو وجہ کم تعبیر نشکولے منگا اللہ نے دلی دلن منگا پدی صفت باندھی کی اس کے بعد پدی باندھ سکوئی گوا نہ کوئی من پدے باندھی بس ددی یا تو تعبیر دے اور یاد دی مقصد اگا اللہ تسپار لی فام اللہ دینا بازار کی آگ کسان دی فی قلوبہم مرضوں جی پر فی قلوبہم زیغن جی پر ان رائی کی کوگو آلے دے کگلیش دے کوب والے فیت تبیعون پس روانی گیا گئی ما دا آغس پس تشابہ منہو چیشتی باکی اچھئی بندلر منہو دی قرآن کریمنا ابتغاء الفتنتی دا پارا طلب کولو و دا غلط دا پارا طلب کولو دا فتنی و ابتغاء تاویلے او دا پارا طلب کولو دا غلط مانا دا صحیح مانانا و ما یعلم تاویلہو او نپوئی گیا فسیمانا ذبی باندی اللہ مگر اللہ بس یو اللہ ذبی فسیمانا باندی پوئی گیا وقب دے پا لبز دا اللہ باندی بس یو اللہ ذبی فمانا باندی پوئی گیا بل سوب ذبی فمانا باندی پوئی گیا او حضرت شیر رحمہ اللہ وی چے دا متشابہات سرنگی چھے دا اللہ پا کلام کی راضی دا شانی دا پا کلام دا صوفیاؤ کی مراضی پا کلام دا صوفیاؤ کی مراضی اگر یو صوفی وی یک گربا زندہ بہست از شیر مردہ یو پیشو جواندائی گربا پیشو لگو یو پیشو جواندائی اگر بہتر دا دا اگا مر شرمخنا اللہ کوئی گی داد آگا پا دب کیا پا کلام کی متشابہ گیا بلا شہنی مانا داد اچھ متشابہات داغی مقصد اگا با اللہ تسپاری اگا با اللہ تسپاری یہ بیدا شہنی متشابہات اگا دا صوفیاؤ پا کلام کی مرازی نظنی خلق اگر بیا لگی صوفیاء کرام اگر ایوان دے رد گئی نظر دے کہ بیدر ڈاکٹر عثمانی خرد نظر دے کہ بیدر ڈاکٹر عثمانی خرد کوئی اب دیرن ورطوی جی سردی رکی بازی دقا پیدا شوی ڈاکٹر عثمانی والا ناز مامس کی تنر بولانا سے کہ خیری ہو کن موت ہے جی تو بولی خیری کیا گل آگا وقت خونو دا خوش پیدا شوی لیکن دا وقت جاتا نر مولانا سے کوئی ٹکو پیدا شید بے رد کرو کر مجھے دے رد کرو مجھے اس پیدا کے دل خلق و مخت نتیجے دل جدا ہوا مولانا سے بے رد کرو داغ خل جائے فام الدی نے پذار سے آ کسان دی فی کلو بہم رہے ان چپرن رائے چپو گوالے رے پسروانی کی رئی ماں داغ مانا پسیتا شاہ بہا من ہو چیشتبا کے چی منزل من ہو دی قرآن کریم نا دپار طلب کو لو دستی وقت غا تعلیمی او دپار طلب کو لو دو غلط مانا دسی مانا نا د پارا طلب کولو د غلط مانا د صحیح مانا دینا و ما یعلم تاویلہ او نے پوئی گی پا صحیح مانا دی باندے اللہ مگر اللہ بس یو اللہ کی پوئی گیا زمین دی قرآن شریفون کی وقت کیا ناغا پا لفظ اللہ باندے کم چی د بار قرآن شریفون دی عرب نراغلی نال تجوبر ندا وقو پا والراسخون فی العلم مان دے دے من لوزان نکوئی لی پس ایمان آدھا دے باندھ مگر اللہ او مضبوط خلق پا علم کے اغمد دی پا مانا باندھ کوئی دیا وی مولانا حسین علی سے تیرے کرم وی اغلی چکم مضبوط خلق دے پا علم کے ناغیم دی پا مانا باندھ کوئی دی میرے مائی کہ مضبوط خلق فائل ان کی اگر دی پمانا بانی پوئی کی ندائے سوچتا نو یروی آو وی مائی سوک یروی زمد دی پمانا بانی پوئی کی نی مائی کہ تبی پوئی کی نما پی پوئی کر نی یروی نا زب پوئی کم خطا پی نشم پوئی کولے وی مائی دالا سن خبر ہے کہ تبی پوئی کی نما پی نشم پوئی کولے وی یروی زنی خبری وی داتی بل پہ بندہ نہیں پوا کو مطمئن ہے بل پہ نہیں پوا کولے مائی دا بسنگ لائی بوڑھا فضا کرے آؤ ما پوری کسنگ ندا فاغ سی سنا دی الفاظ تعبیر نہیں کی رہے تھے دا سے فضا رہا ہوتا ندی سکل سر تعلق دے سکل سر تعلق دے ندیس تعبیر نہیں کی رہے اللہ نے ورا سے ہونا نا زان لکلام دے ورا سے ہونا فی الحال میں مضبوط خلق پہلم کی قلون وائی گئی آ منا جی مانڈوڑے میں کدی پرانی کڑی مانی کل من گرا بنا ٹول ترب درب زمری کم حکم دے ہو کم تشابے دے کم حکمات دے ہو کم تشابہات دی مطلب دا جواب دے دو شبہی دو نسوارا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل کی ابن ویلے شوی جواب دے چی دا لفظ دو بندہ دو متشابہات نہ دے بس دو دی پا مانا باندی یو اللہ کوئی دیا کہ ابن مانا چہلو محبوب تم وی ابن ستوائی محبوب تم وی دیو جنا نس دغوی یہود ویا دیوی نحن ابن ابناء اللہ و احباؤہ منگا ابناء اللہ زامن دا اللہ یوا مولی جنی آگئی لکھل پلاران نو مالو چدا مطلار دے دا ممور دا نا آگئی جیان دو نحن ابناء اللہ او دا ابناء اللہ دا رسو و احباؤہ دا آج بھی تفسیر دے مانا مونگا دا اللہ زامن یعنی مونگا اللہ محبوبانیو دا شانو دا عرب جنکو بوے چھ نحنو بنات التواریخی نمشی علن نمارقی مونگا دا توارق ستوری دا لنیو مطلب دا چھ مونگ روانی دا مونگا سرمینا دا مونگ سرمینا دا مطلب نچی دا نپیدائی لفظ دے بندہ دا متشابہات نا دے وما یذکر و پنہ اللہ اولو الالباب مگر خواہم ناند اقلنو ربنا دیدے جواب دیدے چھے تعلیم دا منانو تا پروہ دا نزول دا شبہاتو کی مطلب دا سے اعتراض نا کی گیا نتاسو دا اللہ نہ د کلک والی د ہدایت سوال کوئی اللہ زمونگا زونا مکا گیا اللہ زمونگا زونا آغا مکا گیا لکا چی ہے تیرازو نکیزی مکی دیشی جنرو کوکشی نو تو دعا گانی والا چی اللہ جنرو کلک کی بدین اسلام ماننے رب اے رب زمونگا اللہ تو زیو قلوبنا مکا گیا زنا زمونگا بعد اذ حدیتنا پس دارن چی ہدایت کرتا مونگا تا وحب لنا ابخ مونگا تا من لدن کرتا رب اقبلنا رحمہ رحمت انکا یقینن تچی اللہ انت الوحاب تی بھی بدلی بخن کے وحاب دہی بینا رے حبوی آبی لچی وزنی بی ودشیوی نو انت الوحاب تی بھی بدلی بخن کے رب بنائر وزنگا انکا یقینن تچی جامع الناسی جمک ان کے دخل کل یومن پاغورت کے لارے بڑھی چنشتر شک برا دودائے کے ان اللہ یقینن اللہ لا یخلف المیعاد مخالفت میں کئی دوا دیا ان الذین یقینن کسان جو کفر کرے دے ہرگز لری بنی کیے دے نمال دے اونا اولاد دے من اللہ راغات اللہ نشے آتش و اولائکا او دل کسان ہم وقود النار دی بی خشاک دور قد اب آل فراؤنا مانا دابهم قد اب آل فراؤنا حال دی پشاند دا حال دی سرونی آنو دے او دل کسان ہم دی چوروان دے دینا نسبت دا روکڑے دی بی آیاتنا دلائل دمونگتا موجز دمونگتا فأخذهم اللہ بذنوبهم بس انہی والا اللہ دے بسو دے گناہ نفلو اللہ کا حضاب والا دے قل للذین اللہ پل پیغمبر تو ہوایا کسان تا جو کفر کرے دے ساتو غلبونا ضرور دے چھ مغلوب بکر شیطاسو کمزوری بکر شیطاسو و تو حشارونا و راجہ بکر شیطاسو الہ جہنم جہنم تا و بعسل مہاد او بد فرش دے دا جہنم بد بھی چھوڑا دا جہنم مونگا بس سرنجی کم دور کریشو سرنجی برا جمع کریشو دا غیر پار اللہ یو دا خینا خخی قد کان لکم آیتن آیت گران دا خیال والا کوئی قد کان لکم آیتن پتا تیسر تیستا سر پار عبرت فی فئتین پا دوڑل جلتا کتا جیو دیشی فئتن یوڑل و تقاتل جی جگڑ کلبی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی و اخرا کافرتن او بلڑل و کافران بلڑل کافرڑل و یارونہم مثلہم دا یارونہ کی جکم ضمیر دے نا غفائل دے منا یارونہم لیدل دیم کافر دا مومنان یرونہم ہم مانا دا مسلمانان لیدل دی کافر دا مسلمانان مثلہم جو چند خبل رائے لائن پلی دو دستر گوان دی یا یرونہ فائل چین آغا مومنان دی ہم ضمیر کافر تراجے دے لیدل دی مومنان دا کافر مثلہم جو چند خبل رائے لائن پلی دو دستر گوان دے اصل کی دری حالت دی دی جنگ بغر تو حالت دی دری حالت دی یو پا وقت یو پا وقت میدان تا درات لو کی یو پا وقت دا میدان تا درات لو کی مانا دا جنگ شروع کی دو نروان دیا یو دا جنگ دا شروع کی دو پا وقت دیا او درہم کلچ جنگ بالکل ورغ او گرم شد اسے والا نی وقت دے چی جنگ اگر لاند شروع شوے جنگ اگر لاند شروع شوے نمانا یرونہم دا یرون کی ضمیر فائل چھے اگر مومنان اتراجے دے ہم ضمیر کافر تراجے دے لیدل دی مومنان دا کافر مثلے ہندو چنفل رائے لائن پلی دو دستر گوان دیا چکترین کافر دیر دیا تو د مومنانو دو چند بلکی دینم سیواو سیواو دکا مومنان دری سو اتیار لست او کافر جن آغا زر جن آغا خود مثلیهم نم سیوائی مثلیم نم سیوائی خود مثلیهم دو چند خل او کل چی جنگ وردی چوس درنگ لیو پا بل باندی وردی ان آغا وقتی اللہ دا مومنان کافر تکم خکار کری دی ام کم اللہ دا کافر دی مومنان تخکار کری یو بلے کم خکار کری دی دوارے یو بلے کم خکار کری دید پار چی دا جنگ خورشی لیقضی اللہ امرن کان مفعولا یو بور سورہ انفال سورہ انفال گورا آیت گورا سلو سلو وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ أَوْ فَكُمُوهُ تِجِئُوهُ اللَّهُ تَعْصُتَ ذَا كَافِرٌ یہ دل تک ہے تم کم رہ کم وقت کی سارا مانا پڑی جن فی آل نے کم بستر گستاس کی کلی لگ وایو کلی لو کم اور لگ اختار کلتا سنی آل نیم بستر گو رہی کے دیر پار کی پورا چل رہا ہے اوکار چدے مفعولا کرے شہد اللہ سارا او خاص اللہ تو واپس کولے شکول کارونا مطلب دا چدا مومنان دے کافروں تا کمزور اخکار شی دا کافر دے مومنان تا کمزور اخکار شی اس حکا کا خبری نہیں کہی صفا با یو مشر دو والو بے رہی چار کن اے ورشت لب پردون مولوے مرد تلو گرے سمر لکے لے لاب ورگلے نیکتی وہی جانی ورڑے چکتا ورارتا وکڑی اگلے بیت دے ہوگا ایسی پڑھتی رہے بعد پی مانا دا کتی ولی لانی ورلی چی راچ ولی ولی نو دے بے پاگر تیز کو آگا بے پدو تیز کو پر پڑھتو نو بے ور وستیدل ور بے وستن نو اللہ دوارا یہو بل تا کمزوری خکارا کل دید پارا چی دا جنگ خیو بل کی ورشی او چی کل جنگ اولے دیدو او نو چی درم حالت دے جنگ عثماناو کا عثمانا دادا فئت یو ڈلو تو قاتل جی جگڑے کل پلار اللہ کی وہ اخرا او بل ڈلو کافر تن کافر یرونہم چلی دل دی کافر دا مومنان مثلے ہندو چن خل رائے لائن پلی دو دستر گواندے مطلب دا چی دل کل زڑ بائی لیا چی ودا مومنان خو منگذر یو جات وزر دیا دل پار کی بز دل شیو کمزوری شیا نو یرون فائل مومنان فاول وقت جنگ کیا مانا چی کل یو بلتا بالکل سفارا دی یو بلتے سبونا جوڑ کل نو دے کافر لی دل دل مومنان فاہم دی مومنان لی دل چی دا کافر دا دیر کم دیا نو لی دل دی مومنانو دا کافر مثلے ہندو چن خپل چی دا کافر خو ڈیر زیاد دی کل چی جنگ شروع کی گیا دی جنگ شروع کی دو وقت گیا بیا مانا دا چی لیدل دی مومنانو کل چی جنگ شروع کی گنو بیا رسول انفال آیت دے مومنانو چی قتل کافر دیر کم خکاری دل کافر چی قتل مومنان دیر کم خکاری دل دید پار چی جنگ خطی بی سروشی او تیارو نفائل چی کافر شی دا دغا درہم وحلت دے دغا درہم حالت دے دے جنگ نو لیدل دی کافر دا مومنان مثلے ہندو چند خل رائے لائن ولی دو دستر گواندی واللہ یعیدو بنصرہ اللہ مضبوطی پہ امداد بلسا منگو دا تائید راوالا تائید سو یعنی دا دیدہ کچھ کم خبر دا گورا دا مؤید دا مضبوط کری شیل پا دیدہ واندی نتائید واللہ